Si non vos da vos mirar, no sé qué. Perspectiva da privatización, senón do modelo do propio hospital en sí, non? O sea, esa idea de centralización de servicios, neste caso sanitarios, nun determinado lugar, que corresponde a esa idea da creación do Vigo Metropolitano, da que nos, bueno, pues estamos claramente en contra, non? Ademais, falando de cuestións de saúde, pois a idea das zonas metropolitanas non crea máis que sociedades enfermas, non entendemos. Bueno, temos a... que claro, a maioría xa, excepto aquí, dos compañeros ou tres, xa os coñecedes mellor que a nos, non? Cándido, traballador na cociña do Hospital Xeral e responsable da CIGA de... Negociación colectiva, saúde laboral. A nivel comarcal, non? Sí. Manolo, que é médico e algo máis. Son delegado da CIGA tamén e son presidente da Xunta de Persoal de toda a área sanitaria de Vigo, personal dos Arreas. Entón a idea era que nos explicades pois iso un pouco en que consiste o proxecto e tamén o conflito laboral que se está a vivir, non? Que ademais, bueno, no día de hoxe tivestes aí un episodio tamén a explicar. Bueno, boas tardes a todos e a todas. No principio estaba anunciada a miña intervención, pero afortunadamente contamos ca presencia de Manolo, que é un compañero moi cualificado para facer a exposición. A parte ten un traballo visual que fai que o tema sea moi ameno. Entón eu vou delegar a palabra en él e logo, bueno, en función de do que se comente, o que nos gustaría que a xente participara, que non fora solo unha charla, sino que acabara sendo un coloquio donde nos contemos cal é a nosa visión, pero tamén aprender da xente que está aquí presente cal é a visión vosa, o sea, si credes que o conflito se está levando ben, si tedes ideas que aportar, o sea, en un principio este é un problema como todo na vida que ten, non é un problema lineal, é un problema que ten aristas. Aquí se están mezclando problemáticas diferentes. Por un lado, por decirlo de unha forma un pouco brusca, podemos falar unha empresa máis que vai a perder 1.500 postos de traballo, pero que esta trae consigo un cambio de modelo sanitario que nos vai a afectar aos que a día de hoxe traballamos no complexo hospitalario, pero que nos vai afectar a todos como sociedade, ¿no? Porque o que se está vendo é que vai haber un modelo diferente sanitario, ¿no? Entonces, pois, para non pisar un pouco a intervención de Manolo, pues Manolo, cando queiras. Pues nada, boas tardes, gracias a todos por vir. O de ameno, xa non o garantizo, ¿eh? Eu vou intentar situar un pouco de que estamos falando cando falamos da privatización do hospital. Entón, vou a contar un pouco experiencias que se fan noutros sitios, pero en primeiro lugar vou a contar, a situar por que aparece isto, porque isto non aparece porque sí. Isto non aparece porque sí. O que estamos vivindo nesta temporada é o ataque máis feroz contra a sanidade pública que se produciu neste país desde que apareceu a sanidade pública, non? E hai un ataque feroz de grandes corporacións multinacionais. Hai grandes intereses económicos que teñen gran interés en entrar no mercado, entre comillas, que supón a sanidade pública. E isto non é unha casualidade, isto forma parte dunha estrategia, que está diseñada por organismos internacionais, que nos somos unha peza máis dentro do gran entramado mundial que esos organismos decidiron, e son, por exemplo, a Organización Mundial de Comercio, o Fondo Monetario Internacional, o Banco Mundial e grandes corporacións multinacionais. É dicir, os mesmos que causaron a crise económica son os que planificaron a estrategia para cargarse tamén o que son os servizos públicos. Por dar nada máis que 4 pinceladas de que vai esta estrategia, nun informe do Banco Mundial do ano 87 se decía que había que trasladar ás usuarias e usuarios os gastos polo uso dos servizos sanitarios, que había que fomentar o aseguramento privado dos riscos de saúde, que había que utilizar de forma máis intensa os recursos privados para a sanidade e que había que descentralizar os servizos sanitarios públicos, é dicir, fragmentalos para que foran máis fácil de privatizar. Outro informe sobre o desenvolvemento no mundo do Banco Mundial do ano 93 tamén decía que había que introducir o mercado no ámbito sanitario e que había que modificar e mellorar a eficiencia dos recursos públicos con criterios de eficiencia técnica, buscando sempre abaratar, baixo custe. E que pasa na Unión Europea? Porque temos a imaxe de que a Unión Europea pois defende un estado de benestar que se supón que no, que se marca a sanidade pública. E que di a Unión Europea de todo isto? Pois nun informe de negociación entre a Unión Europea e a Organización Mundial de Comercio xa se di que hai que eliminar barreiras na implantación do sector privado na sanidade, que hai que introducir a competencia entre proveedores de servicios sanitarios. Isto que quere decir? Competencia en sanidade. Competencias que proveen os servicios sanitarios son os centros de saúde, os hospitais. Competencia entre hospitais, cando natural, é que haxa colaboración entre os hospitais, entre o centro de saúde. Se un hospital desenvolve unha técnica que mellora a atención aos pacientes, o normal non é que compita con outro para facer o mellor, é que comparta o coñecemento. Esa é a teoría da sanidade pública, compartir o coñecemento para mellorar e prestar un mellor servicio á cidadanía, porque se supón que ese é o obxectivo. Cando se fala de introducir a competencia é porque o obxectivo é outro, xa non é os intereses da cidadanía e da sanidade, o interés é o negocio, por eso se introduce a competencia. E un dos obxectivos da Unión Europea é facilitar a libre circulación das empresas sanitarias privadas polos sistemas sanitarios públicos. Ese é outro dos obxectivos, o sea, a libre circulación das empresas, non da cidadanía tampouco. Que lles interesa é que as empresas podan ir aos mercados donde hai sanidade pública, fragmentalo, privatizalo e gañar cartos do que todos nos gastamos na sanidade. E que pasa no Estado español? Pois xa no ano 91 se fixo un informe Abril, non sei se vos sona, de un político que reuniu un grupo de expertos e decidiu que había que separar financiamento de provisión. Que quere decir isto na sanidade? Quere decir que había que separar quen pagaba a sanidade de quen prestaba o servicio, como se iso non importara. Paga a Consellería de Sanidade, é dicir, pagamos todos con nosos impostos, pero presta o servicio unha empresa privada que para prestalo se eleva unha parte en beneficios. Por lo tanto, cos nosos impostos que teríamos que gastar en atender a saúde da poboación, unha parte desos impostos se van a ir a esa empresa privada en forma de beneficios. Eso é o que di o informe Abril. Di tamén que hai que dotar os centros sanitarios públicos de formas de xestión privada. O modelo que utilizan as persoas que fan este informe é que a xestión privada é boa xestión, a xestión pública é mala xestión. Necesariamente, só se pode facer boa xestión se se fai desta empresa privada. Isto é un apriorismo ideolóxico. Os que creen no sector privado defenden o sector privado, porque incluso os que xestionan o público, que creen no privado, o xestionan mal. Por exemplo, o xerente do Chubi fixo unhas declaracións desacreditando os traballadores do sector público, desacreditando o sector público, cando el se supón que é un xestor do público. Se non cree no que xestiona, lóxicamente a xestión vai a ser mala. Tamén di o informe Abril que hai que crear mercado sanitario interno, que hai que facer competencia entre proveedores de servicios sanitarios. Unha vez máis, o mercado, con mal que sona eso de mercado e saúde, van a negociar ca nosa saúde. E outra vez máis, o da competencia. O da competencia é un paradigma para eles. Por eso queren fragmentar os hospitais e concederlos a empresas. Cada hospital vai a ser dunha empresa, logo vos contarei do que pasase en Madrid, vai a ser dunha empresa que vai a ter intereses concretos nese hospital e que non nos vai a compartir con outro, porque logo vai a competir con ese outro para conseguir un terceiro hospital. É dicir, introducir a competencia dificulta a expansión do coñecemento. E logo hai un elemento moi importante que é o copago. No informe Abril, xa no ano 91, se fala de copago. Sabedes que temos un sistema nacional de saúde, que é como se chama técnicamente o sistema sanitario que temos, que se basa en que está financiado polos impostos, non está financiado polas cotizacións á Seguridade Social. Todavía seguimos falando de que vamos á Seguridade Social, ao médico e tal. Non é a Seguridade Social quen paga a sanidade, é os impostos. Se basa no sistema retributivo, nun sistema retributivo xusto, nun sistema de facenda e de impostos xusto, paga máis que máis ten. Polo tanto, paga máis sanidade que máis ten. Se o sistema fora xusto e os impostos foran xustos, teria que ser así. O Sistema Nacional de Saúde se chama así porque se caracteriza por eso, porque paga máis que máis ten. Pero que pasa co copago? Co copago paga máis que máis necesita, en realidade, porque o copago significa que cada vez que vas a recibir unha asistencia sanitaria vas a ter que pagar. Polo tanto, quen vai máis veces a recibir asistencia sanitaria? Quen máis o necesita. E a maioría das veces, quen máis o necesita non é quen máis ten. Normalmente o contrario, quen máis o necesita é a xente maior, os enfermos crónicos ou as persoas activas que caen de baixa e que disminuyen os seus ingresos. Polo tanto, o copago é un sistema basicamente insusto, porque paga máis realmente quen máis o necesita. Polo tanto, é outra das cousas que se queren cargar con este informe Abril. Por que hai este interés en entrar no mercado da sanidade, nese mercado apetecible por ese tiburón que víamos ao principio? Hai un gran interés porque os países europeos destinan a ensino e sanidade o 20% do Producto Interior Bruto. Nos estados onde hai Sistema Nacional de Saúde, quen xestiona esos cartos é o Estado. Aquí, en Galiza, o Sergas xestiona os cartos, que son unha parte importante dos orzamentos da Xunta, se van para pagar a sanidade, pero xestiona directamente o Sergas. Que queren facer estas empresas ao entrar nesto? Entrar, levarse unha parte deses cartos en forma de beneficios. Cartos que tenían que estar dedicados a atender a nosa saúde, queren leválos en forma de beneficios, porque son moitos cartos ese 20%. De feito, o sector privado na sanidade xa está incrementando a súa presenza no país desde fai anos. No ano 80 era o sector privado supoñía casi o 20%, pero no 2005, no 2006 xa é casi o 30%. É dicir, o sector privado foi gañando presenza na sanidade frente ao sector público que foi baixando. Xa hai unha parte importante dos cartos que todas e todos nos gastamos en sanidade que os leva o sector privado. Donde naceu un pouco este modelo de privatización da sanidade? Sobre todo, donde naceu a partir dun Sistema Nacional de Saúde? Donde decidiron que o Sistema Nacional de Saúde tiña que dar entrada ao sector privado? Pois ben, isto pasou no Reino Unido. Simplemente vou a dar 4 pinceladas, non vou a contar todo o rollo que hai, pero 4 ideas. No Reino Unido é o país onde naceu o Sistema Nacional de Saúde. Tiñan un dos mellores sistemas nacionales de saúde do mundo. O Reino Unido, sabedes, foi onde hubo a gran revolución industrial. Se desenvolveron en primeiro lugar as mutuas, que era un sistema basado nas cotizacións dos traballadores, pero logo se deu o salto en primeiro lugar a ese Sistema Nacional de Saúde. Pero chegou un momento que necesitaban facer moitos hospitais á vez, e algunha mente iluminada dos gobernos de Margaret Thatcher se lle ocurriu que ben, era unha oportunidade para que entrara o sector privado na sanidade, e abriron a porta ao sector privado para que construíra rapidamente hospitais, os financiara, pero tamén os xestionara. E lle deu entrada a xestión, que é o gran elemento diferenciador. Entraron a xestionar empresas privadas esos hospitais ingleses, e isto xa non é novo, xa ten anos de experiencia. Que pasou con estos hospitais que están xestionando? Xa sabemos o que pasa. En primeiro lugar, que hai enfrentamentos, porque as empresas privadas xestionan unha parte do hospital, que é a parte non asistencial ou non sanitaria, e a parte sanitaria a xestiona outra parte. Hai dúas xerencias e hai enfrentamentos porque uns, os que están en mans privados, a súa orientación é a conseguir beneficios empresariais, o negocio puro e duro, porque para eso entran no negocio, para conseguir beneficios. Así como a parte sanitaria tería interés en atender a saúde da poboación, a parte empresarial ten claramente interés en conseguir beneficios. E que pasa en definitiva? Cos hospitais financiados con eso, por certo, este sistema de financiación se chama Iniciativa de Financiamento Privado, que as siglas son PFI, que escoitaredes o mellor algunha vez a falar delas. Estos hospitais ocultan información por motivo de competencia, como vos decía, pero que ademais esos hospitais privados, moitos deles, como veremos tamén en Madrid e en Valencia, están en mans de aseguradoras privadas. Aseguradoras privadas que a través dos hospitais teñen acceso a todos os datos das nosas enfermedades e da nosa saúde. Vamos, teñen acceso a todos os nosos datos. Por lo tanto, hai un grave risco da confidencialidade dos datos. E ademais, a planificación que se fai dos hospitais tería que ser en función das necesidades da ciudadanía. Había que planificar os hospitais, o modelo de sanidade pública tería que estar dimensionado a unhas áreas territoriais donde hubiera un órgano de participación da ciudadanía xunto ca administración sanitaria que decidiran as necesidades sanitarias e que dispositivos se montaban. Eso todo desaparece neste modelo porque quen planifica son os hospitais en función dos intereses das empresas que son propietarias dos hospitais. Entón, a planificación desos centros non está ao servizo das necesidades da ciudadanía, sino dos intereses das empresas e dos accionistas. Ben, en resumen, a experiencia inglesa xa ten demostrado que que este modelo de financiación condiciona problemas nas infraestructuras, reduce camas, reduce personal e, polo tanto, reduce a calidade da asistencia sanitaria. Logo veremos que consecuencias ten para a asistencia sanitaria reducir personal. Pero no Reino Unido xa está demostrado que por cada 200 millóns de libras de incremento de custos se perderon 1000 postos de traballo. O persoal do Sistema Nacional de Saúde do Reino Unido se reduciu nun 25% desde que se puso en marcha este sistema de financiación dos hospitais, que é o mismo que nos queren poñer en Vigo, por certo, que logo veremos tamén. Entre o ano 97 e o 2001 se perderon 13.000 camas hospitalarias. Os hospitais do Reino Unido que están financiados con este sistema teñen listas de espera en patoloxías que poñen en grave risco a supervivencia da poboación. Ben, pois ese é o modelo, a experiencia que temos do Reino Unido. Aquí nos fala a Consellería agora de que isto que queren poñer en Vigo é unha nova forma de xestión. Sabedes, non é nova, é unha forma bella e que está ademais desacreditada no sitio onde naceu, porque agora incluso, por certo, foi posta en marcha polos conservadores, pero os laboristas seguiron freneticamente construindo hospitais con este modelo, é dicir, non o pararon, seguiron con él e agora o siguen defendendo. E agora é o Partido Conservador o que vendo que eso non dá máis de sí, di que de gañar as eleccións, dixo o líder conservador nestos días, que votaría para atrás ese modelo de financiación. Pero é que non é o que o diga, que o digamos nós, non. Hai informes do Banco Mundial, que non é nada sospeitoso de defender o público, o Banco Mundial lle di ao Reino Unido que de seguir financiando con este modelo os hospitais non ten capacidade económica de soster este modelo de financiamento, porque é máis caro e ofrece peor servicio. Cada vez teñen que gastar máis e, polo tanto, non é sostible. Ben, vou a contar agora tres cousas para tratar de entender o que queren facer aquí en Vigo e en toda Galicia co novo hospital. Vou a falar de Alcira, que é un sitio onde non só se lle concede a unha empresa privada a construción e a xestión da parte que les chaman non sanitaria do hospital, sino que se lle concede a unha empresa privada liderada por unha aseguradora toda a asistencia sanitaria dun área de poboación. Toda a asistencia sanitaria da área de Alcira e de outros hospitais en Valencia está asignada a unha empresa privada liderada por unha aseguradora. En Madrid optaron polo modelo PCI británico puro e duro, que é o mismo que queren facer aquí, donde se concede a construción e xestión de servicios non sanitarios e se paga un canon anual a esos hospitais. E contra eso hai o modelo público, o modelo de construción dos hospitais, que se financian, por suposto, os hospitais hai que financiálos, pero se poden financiar desde o ámbito do público. Hai mecanismos para financiálos desde o ámbito do público. É mentira que ca crise non podan facelo de outra maneira. Tan é mentira que en Madrid, cando fixeron os hospitais, non empezara a crise. Era o bombo do ladrillo. Por lo tanto, non había crise e o fixeron igual con este modelo. Ora aquí, a Xunta nos di que o fan aquí así porque hai crise. Pois é mentira, porque en Madrid o fixeron e non había crise. E ademais é mentira tamén, porque había un plan para financiálo no ámbito do público. Por lo tanto, é mentira. Ben, quero comentaros o modelo de Alcira, porque outro argumento que utilizan, que é unha falacia tamén, é que as empresas asumen un risco entrando neste negocio. Que as empresas entran en este negocio, invierten unha parte do seu capital e corren un risco. Veremos que pasou co risco das empresas. Ben, en Alcira lle ofreceron por concurso, gañou un grupo de empresas liderado por Adeslas, unha aseguradora. Cando Adeslas gañou este concurso, as declaracións dos directivos de Adeslas foi que o mercado das aseguradoras alcanzara o seu teito. Estaban no paraíso. Para eles, este modelo era o paraíso. Por lo tanto, para a cidadanía probablemente non. Pero que pasou en Alcira? Pois Adeslas se dedicou a xestionar o hospital e durante 4 anos non rendiu contas a ninguén. era un modelo totalmente oculto. ¿Y qué estaba pasando en realidad? Pues en realidad estaba pasando que empezaron a perder cartos. Es decir, a xestión privada xa non é tan boa. Empezaron a perder cartos hasta un punto que o hospital estaba nunha situación que era difícil que pudera atender as necesidades da saúde desa poboación. E que fixo o goberno valenciano? Pois tuvo que rescatar a concesión que lle fixera esa empresa. Tuvo que pagarlle a Deslas as inversións que realizara, pero tamén lle tuvo que pagar o lucro cesante. É dicir, os beneficios que estaba previsto que tivera durante os anos da concesión, lle tuvo que pagar tamén. Pero non só eso. Dedicou 3 anos e moitos cartos de todas as valencianas e valencianos a sanear o hospital e o volveu a sacar a concurso en millores condicións. E que volveu a gañar o concurso? Pois volveu a gañar a Deslas. E sigue sendo a Deslas. Donde está o risco? Que risco corren as empresas? Non corren ningún. As empresas entran a xogar esta partida con paracaídas. Ao final, todas e todos acabamos pagándolle esos supostos riscos. Ben, cales foron as consecuencias? Bueno, as consecuencias para as contas valencianas foron nefastas. O 40% do investimento en atención especializada se dedicou a pagarlle a Deslas a xogada esta de sanear o hospital e devolverlle en mellores condicións. Por certo, en tan boas condicións que lle subiu o pago por usuario, que ali lle pagan por usuario, e que ademais lle deu para que atendera tamén atención primaria. Como atención primaria é a porta de entrada do sistema, e para min que son médico de atención primaria é o máis importante do sistema, lle deron tamén atención primaria porque así tiñan máis controlado o acceso ao hospital. Entón a Deslas se quedou co hospital saneado, con máis cartos e ademais que atención primaria adxudicada. Ben, estas son os donos dos hospitais de Valencia. E cal é o resultado de todo isto? Non o decimos nós, que podíamos ser sospeitosos de ser parte interesada en desacreditalos, non. O di o seu propio, isto é o Consello, isto é un informe do Consello de Contas, do equivalente do Consello de Contas de aquí, de Valencia, que di que o modelo de financiación da sanidade valenciana leva directamente ao crack económico. De feito, os políticos valencianos son uns dos defensores máis encarnizados do copago, porque o único xeito de manter estos hospitais é co copago. E o copago, xa vos explicaba antes, é insusto, porque paga máis que máis necesita, que non é que máis ten. Por lo tanto, a donde nos leva este modelo de financiación é necesariamente o copago. Eles seguirán tendo beneficios, pero que os pagará a cidadanía cando teña que usar os servicios sanitarios. Ben, que pasou en Madrid? Por que modelo optaron en Madrid? En Madrid optaron por algo que o mismo que optaron aquí. Unha empresa, un grupo de empresas, en este caso, unha financiera, unha constructora e unha empresa de servicios sanitarios, se lle asigna a construción do hospital e a xestión de algo que probablemente escoitaría desfalar. Xestionan o que non sanitario. Ben, en primeiro lugar, quero desmontar eso de non sanitario. Que significa non sanitario nun hospital? A ver, eles falan, a limpeza. Vale, o sea, a limpeza é non sanitario. Que o hospital este limpio ou este suso, eso afecta a saúde dos que están ali? Me parece evidente que sí. Pero non, parece evidente, non? Pero hai datos científicos que din que sí, que afecta gravemente a saúde, e o veremos despois os efectos de privatizar a limpeza. Que o hospital este ben limpio afecta gravemente o estado dos pacientes que están ali e o estado dos traballadores e traballadoras que traballan no hospital. Por lo tanto, é non sanitaria a limpeza. Pero falan tamén da cociña. Non, privatizamos a cociña. A cociña, mellor que o fagan os do privado. Que pasa? Que como se come non afecta para a saúde. Quenes están no hospital? Os enfermos. Non haberá que darlle a comida aceitada ás necesidades de cada enfermo. Como se fai iso desde o ámbito privado? Temos un exemplo clarísimo, o Meixoeiro. Aquí temos dous hospitais. O Meixoeiro ten a cociña privatizada. O Seral ten a cociña pública. É público 100%. Desde o ámbito público se compran os alimentos, se preparan, e non só eso, sino que se decide que dieta se lle dá a cada paciente. Hai unha gran capacidade de adaptación das dietas ás necesidades dos pacientes, porque o nutricionista está en contacto cos clínicos e adaptan a dieta ás necesidades dos pacientes. Que fan cando se privatizan as cociñas? Cando se privatizan as cociñas, o que se fai normalmente é contratar un catering. Que é o que fan? Pura e duramente, moita menos variabilidade nas dietas, moita peor calidade e moito peor servicio. Por tanto, xa sabemos o que pasa ca privatización. Alguén pensa que a cociña é non sanitario? Pero que máis? Bueno, o mantemento. Bueno, o mantemento tamén son mecánicos, tampouco vamos a decir que son sanitarios. Pero cando alguén entra nun hospital, canto tarda en estar colgado dunha máquina? Canto tardamos? É que se estropee ou non se estropee unha máquina non pon en xogo a vida dos pacientes? Non ten que haber unha estreita colaboración e coordinación entre o mantemento e o clínico que controla unha máquina na UCI. Non te caber unha estreita xestión do mantemento dun hospital para que funcione ben. Eso non afecta a saúde da cidadanía. Se pode deixar eso en máis privadas que teñen como objetivos beneficios? Pois eso que nos venden dicindo que se privatiza o que é non sanitario. É mentira, eh? Non existe non sanitario nun hospital, non existe, ni no ámbito da sanidade. Todo o que ten que ver ca saúde é sanitario. Ben, depois deste rollo, que fan o modelo de Madrid? O que pretende é eso, darlle a unhas empresas a xestión desa parte que les chama non sanitaria. Ben, lle transfiren unha serie de servicios que son, pois, mantemento integral, xestión de residuos, seguridade, lavandería, en fin, esos servicios. Pero que consecuencias ten eso? Vamos a velas agora. En principio vou a decirvos que 1.600.000 madrileños son asignados a estos hospitais. Xa levan 8 hospitais con este modelo e están en fase de construcción de máis. Hai 1.600.000 madrileños que, rompendo o dereito á equidade, e ora veremos por qué, foron asignados a estes hospitais. Ben, estos son os hospitais. Teño a foto, pero o que máis me interesa é isto que se lee aquí. Bueno, estos son os custes, que son máis altos, entre 5 e 7 veces máis caros os hospitais financiados por PFI que os hospitais financiados polo sistema público. Pero me interesa destacar unha cousa. Quenes son os donos dos hospitais de Madrid? E veredes que son empresas de recoñecido prestixio no tratamento da sanidade, empresas moi preocupadas pola nosa saúde, como Hispánica, Fomento de Construccións e Contratas, Caja Madrid, Sacyr Vallehermoso, Dragados, Acciona. Estas son as empresas que son donas dos hospitais de Madrid. Son as que planifican os hospitais de Madrid, eh? O sea, en fin. Por certo, para todas estas empresas isto é un gran negocio. Estas dúas empresas de aquí, Ploder e Vegar, estos días están na prensa porque teñen serios problemas económicos de financiación. Son constructoras a nivel internacional que teñen serios problemas económicos. Se están mantendo gracias aos cartos que as madrileñas e madrileños pagan a través dos impostos á Comunidade de Madrid, e a Comunidade de Madrid se está regalando a estas empresas. Os beneficios para mantelas os están sacando da sanidade de todos. Ben, que pasa con estos hospitais? Estos hospitais se financian con un canon anual. Ese canon anual é tan elevado que fai que o sistema este en grave risco. Porque cal é o truco deste asunto? Madrid construye os hospitais, os financia a través de empresas privadas e eso non conta como débeda. Entón, en Europa non hai problema, porque non incrementa a débeda. En realidad hai débeda, é unha falacia financiera, porque igual hai que pagar o canon a empresa, pero o canon se paga co que se chama gasto corriente. O gasto corriente na sanidade son os cartos que a Consellería de Sanidade ou que a Madrid, o Servicio Madrileño de Saúde, ten para dar resposta ás necesidades sanitarias da cidadanía, e que o dedica a pagarllo a estas empresas, e o dedica durante 30 anos, un canon por 30 anos. Ese gasto está cautivo durante 30 anos, e na sanidade, en realidad, na sanidade planificar a 30 anos é imposible o gasto, porque non sabemos o que pasa. De feito, si sabemos, se modifican as necesidades na sanidade con moita frecuencia, aparecen técnicas novas, aparecen máquinas novas, incluso máquinas que nos obligan a remodelar os hospitais. Si va de esos hospitais, por moi novos que sexan, casi sempre están en obras, porque hai que adaptar incluso os espacios físicos ás necesidades de atención. Con este sistema de financiación, que é o mesmo que vamos a ter en Vigo, ese canon vai a deixar cautivo ese orzamento. Non vai a haber capacidade de contratar máis personal, ni máis aparatase, ni máis tecnoloxía, porque vamos a ter que pagarllo en forma de beneficios a esas empresas. E, polo tanto, eso vai a hipotecar a capacidade de planificación da administración sanitaria. Logo, vai a separar a xestión sanitaria de non sanitaria, o que vos decía antes, impedindo a xestión eficiente, e vai a xestionar serios conflitos de intereses. Pero logo vai a resultar que non privatizan só os servicios. Bueno, antes que nada, decirvos outra vez a falacia do risco. En Madrid, esas empresas tiñan posto condicións para construir os hospitais. Se non acababan en plazo, tiñan penalizacións. Pois decirvos que ningún dos 7 novos hospitais de Madrid se entregou nos plazos acordados, pero ningún deles foi sancionada. De feito, houve algún hospital que rematou un ano despois e empezaron a pagar o canon un ano antes. Un ano antes de que entraran os pacientes empezou a cobrar o canon. Non só non tuvo penalización, sino que cobraron un ano antes. É dicir, as empresas, unha vez máis, teñen sempre beneficios. Pero como non lles chegaba, o canon era tan alto que non lles chegaba para financiar as empresas, decidiron transferir tamén cuestións que eles xa recoñecen que son sanitarias, lles transfiren tamén a radioloxía e o laboratorio. Hai hospitais de Madrid que a radioloxía, cando te fan unha radiografía ou outra proba, non se fai no propio hospital, se fai nun hospital privado que está un montón de quilómetros e que o que a fai non sabe nada dese paciente, recibe un informe, non hai contacto entre o que pide unha placa. Cando un médico pedimos unha radiografía, procuramos explicarlle ao radiólogo que é o que buscamos nesa radiografía, porque cando nos faga o informe terá máis calidade se o radiólogo ten máis información. Entón nos fará informes de máis calidade. Neste caso non hai comunicación e se perde a calidade dos informes. Por lo tanto, se farán máis radiografías innecesarias, máis radiación innecesaria, máis gasto innecesario para a ciudadanía, para os usuarios, pero non para a empresa porque cobra por ese gasto, o negocio de enfermedade. Pero esa transferencia de radioloxía e laboratorio tamén transfere datos clínicos a outra empresa privada e, por lo tanto, máis problemas tamén na confidencialidade dos datos. Pero vos decía antes que este sistema resultou que 1.600.000 habitantes de Madrid están asignados obligatoriamente a estos hospitais, rompendo o principio da equidade na sanidade, ¿no? ¿Por qué? Porque estos hospitais teñen un 68% menos camas por 1.000 habitantes. Un 68% menos camas. Mirade, os hospitais públicos de Madrid teñen 3 camas por 1.000 habitantes. Os novos hospitais teñen 0,9 camas por 1.000 habitantes. Bueno, podíamos pensar que 3 camas por 1.000 habitantes eran moitas camas, e o mellor é que lle sobraban. Pero é que non, o promedio da Unión Europea son 7,8 camas por 1.000 habitantes. É dicir, tiñan poucas camas e facían falta máis camas. E que fixeron? Estos hospitais, para que sexan rentables, reduciron o número de camas. 0,9 camas por 1.000 habitantes. Por se alguén non se cree os datos, están aquí o número de camas destos hospitais e os ratios de camas por 1.000 habitantes. Pero é que non só ten menos camas, é que tamén ten menos profesionais sanitarios. Mirade, médicas e médicos por 1.000 habitantes nos centros con xestión privada, con estos centros PCI. Hai 0,46 e 0,73 médicos por 1.000 habitantes. Nos centros públicos, entre 1,3 e 2,4. O sea, hai moitos menos médicos nesos hospitais por 1.000 habitantes, pero que hai moitísima menos enfermería. E enfermería nos hospitais é moi importante, porque é responsable dunha cousa que se chama continuidade de cuidados, que iso garantiza que non haxa complicacións despois das operacións ou nos ingresos. É moi importante o traballo da enfermería especializada. Pois ben, que pasa nestos hospitais? Que os centros con xestión privada teñen entre 1,7 e 2,47 enfermeiras por 1.000 habitantes. Os centros públicos, 4,5 enfermeiras por 1.000 habitantes. É dicir, menos da mitad de enfermeiras por 1.000 habitantes, que as consecuencias que eso ten. Estes son os datos, os de arriba son os hospitais PFI e o de abaixo, o Hospital de Móstoles, que é un hospital público. Ben, que consecuencias ten toda esta política privatizadora? Pois unha delas, e que é prácticamente a máis importante, é que se abandonan os valores fundamentais da sanidade pública. Nos defendemos a sanidade pública porque a sanidade pública tería que ser, non temos a sanidade pública ideal, a sanidade pública que temos é manifestamente mellorable, ten moitas opcións de mellora, se pode, bueno, desde a participación cidadá, que non está desenvolvida nas áreas sanitarias, desde o control do gasto sanitario, do gasto farmacéutico, perdón, desde moitas outras cousas, hai moitas cousas que mellorar. Pero con isto non se melloran esas cousas. Esas cousas incluso empeoran. A participación da cidadanía desaparece. O control do gasto sanitario se pon en dúbida, porque os hospitais van a estar en mans de grandes intereses privados. Por lo tanto, o costón do gasto sanitario tamén se pon en dúbida. Pero que, ademais, se abandonan principios fundamentais como a universalidade, a equidade, todos temos os mesmos dereitos, e como vemos en Madrid, non todos están en igualdade de condicións. A gratuidade no momento da prestación, e insisto que este sistema de financiación nos aboca ao copago, e entón xa se rompe este principio tamén. O carácter redistributivo, que se consigue porque se financia cos impostos, e que sexa planificada por necesidades e participativo. E isto non é planificado nin por necesidades nin participativo. A sanidade en Madrid se planificou en función dos intereses das empresas, por cuestións de economía de escala e por cuestións de mover mellor o personal. En Madrid había 11 áreas sanitarias e se cargaron as 11 áreas e agora hai unha soa área, porque así se xestiona mellor a privatización. Por lo tanto, se xestiona e se planifica en función dos intereses destas empresas. se incrementa esa irracionalidad de la desigualdad sanitaria. Se limita a colaboración entre niveles y centros. Como vía de antes, cada hospital de una empresa privada diferente que o seu interese gañar cartos, incrementar os seus beneficios e coller máis hospitais se pode. Por lo tanto, non hai ninguna transferencia de coñecemento, nin colaboración. E se impide a planificación sanitaria. En fin, se incrementa o gasto sanitario sin mellorar resultados. Se incrementa o gasto burocrático. Para min este, outro elemento moi importante, que se marxina a atención primaria. Neste modelo, a atención primaria desaparece. Sabedes, a atención primaria ten que ser a porta de entrada ao sistema. Unha atención primaria desenvolvida só ten sentido nunha sanidade pública desenvolvida. Por que? Porque o objetivo da atención primaria é a promoción da saúde e a prevención da enfermedade. Esos son os objetivos da atención primaria. Cal é o objetivo deste sistema privatizador? Pois o objetivo é o negocio. E o negocio está na enfermedade. E o que lles interesa é a enfermedade, non lles interesa a saúde. Como gañan cartos que a enfermedade? Por lo tanto, a atención primaria só interesa para que reparta os pacientes, para nada máis. Non lles interesa que faga o seu traballo. Os de atención primaria non nos vamos a deixar, pero ese é o seu objetivo. Aquí en Galicia, o primeiro que fixeron para poder facer mellor a privatización foi cargarse unha cousa, un acordo de mellora da atención primaria, que era un plan que permitía que a atención primaria tuviera máis capacidade de resolver problemas. Porque se queremos acabar ca masificación dos hospitais, se queremos que os hospitais funcionen mellor, se queremos que as urxencias do hospital non estén saturadas, pois non fagamos hospitais máis grandes, non, non. Potenciemos a atención primaria, que se solucione no primeiro nivel a maioría dos problemas que se poden solucionar. E así non terían que ir ao hospital. Pero eso non lles interesa, porque eso non daría cartos. O que lles interesa é que vayan ao hospital, porque é onde está o negocio. Entón, unha das grandes víctimas de todo isto é a atención primaria. Por lo tanto, aquí tamén empezaron cargándose ese plan de mellora da atención primaria. E se cargan a atención primaria e potencian o peor da medicina especializada. Potencian o peor, que é o uso de xeito intensivo e moitas veces innecesario de recursos de alta tecnoloxía e elevado precio, porque, insisto, ese é o negocio do asunto. E tamén, con estas políticas, o que reducen e precarizan son os postos de traballo do sector sanitario, porque os postos de traballo do sector sanitario son un das partes máis importantes do capítulo de gastos das empresas privadas e, polo tanto, reducen postos de traballo, como víamos tamén de personal sanitario, médicos e enfermería, e precarizan os postos de traballo. Pero, que significa que reduzan postos de enfermería? Porque todos podemos pensar, hombre, se hai menos enfermeiras e enfermeiros, vamos a estar peor atendidos. Parece unha intuición razonable, pero é que non é só unha intuición. Hai datos científicos, e traio aquí dous exemplos. Este é un estudio realizado en 589 hospitais, que nos di que máis enfermeiros e enfermeiras supón menos complicacións. Decirvos que o incremento de unha hora diaria nos cuidados de enfermería especializada, é dicir, un paciente que operan, e despois de operación, que haxa unha hora máis de cuidados de enfermería, supón que hai un 8,4 menos de neumonías, un 2% menos de trombosis posoperatoria, un 6% menos de insuficiencia respiratoria, casi un 9% menos de infeccións urinarias. Unha hora máis que haxa unha enfermeira especializada dedicada a cuidar ese paciente supón moitas menos complicacións. Que o que nos ofrecen ca privatización? Moitas menos horas de enfermería e, polo tanto, moitas máis complicacións. Polo tanto, os enfermeiros e enfermeiras van a ter menos postos de traballo, pero que nos van a sufrir en realidade son os usuarios que van aos hospitais con máis complicacións. Pero máis datos. Isto, hai un estudio que di que aumentar de 4 a 6 os pacientes de cirurxía por enfermeira, de 4 a 6. É dicir, que unha enfermeira teña que cuidar 4 pacientes e que pase a cuidar 6. Bueno, parece que tampouco é tanto, ¿verdad? Parece que non hai tanta diferencia. Pois hai estudios que demostran que incrementa nun 14% a probabilidade de que un deles morra nos seguintes 30 días do seu ingreso. Que pase de cuidar 4 a cuidar 6 pacientes incrementa o 14% a posibilidade de que morra. Por lo tanto, sí que hai diferencia. Un estudio feito en 68.000 pacientes, que non son poucos, se constatou que as horas de enfermería por paciente día estaban en relación inversa ca mortalidade. Máis cuidados de enfermería, menos mortalidade. E que nos están ofrecendo? Menos cuidados de enfermería. Por lo tanto, este é un argumento de peso para decir que ten que estar en contra destas políticas privatizadoras ten que ser a ciudadanía. Os traballadores da sanidade, os que sabemos destas cousas, temos que contarlle a ciudadanía, pero ten que ser a ciudadanía que ten que decir que non quere este modelo de financiación. pero que a limpeza. Porque a mí me cabrea que me digan que a limpeza non é sanitario. E ademais porque temos datos que demostran a repercusión da limpeza, porque no Reino Unido teñen neste momento un gravísimo problema. O Reino Unido, que era un modelo de Sistema Nacional de Saúde, neste momento é o sistema sanitario da Unión Europea que ten máis infeccións hospitalarias. Por un sermen, que este que está aquí con este nome tan raro, que nos gusta tanto a nos, que é un sermen que é difícil de tratar, que produce as complicacións máis graves despois das infeccións, que obliga a que os pacientes sexan tratados con antibióticos máis fortes, máis caros, e que produce moitos reingresos. Por lo tanto, lle complica realmente a vida aos pacientes. Ben, pois o Reino Unido é que ten máis infeccións por estos sérmenes. Estas infeccións, entre o 30 e o 50%, se poden evitar. E como se poden evitar estas infeccións? Pois remiten ou duplicar as horas de limpieza. E que pasou no Reino Unido? Pois que pasaron de 67.000 a 36.000 traballadores de limpeza nos 15 últimos anos. É dicir, disminuíron a metade os traballadores da limpeza. As consecuencias, estas de aquí, as infeccións. Por lo tanto, é non sanitario a limpeza. É un dos elementos onde as empresas que entran no negocio da sanidade queren aforrar cartos. Por lo tanto, temos que ter moito cuidado que non nos engañen con eso de decir non, son cousas non sanitarias, non sanitario non entramos, entramos no non sanitario. Pois o non sanitario, o que les chaman non sanitario, ten estas tremendas consecuencias que están aquí. Ben, e que pasa aquí en Galicia coa sanidade? Pois que aquí o ataque á sanidade pública comeza por Vigo e por Pontevedra, porque queren facer os hospitales de Vigo e Pontevedra financiados con este modelo. A defensa da sanidade pública tamén ten que comezar aquí. De feito, xa comezou. Aquí xa lle dixemos a administración, xa lle dixemos ao Partido Popular que non queremos este sistema de financiación. A cidadanía saliu á rúa contundentemente a decirllo. E que queren facer aquí? Nada máis que tres apuntes, porque xa máis ou menos o expliquei cando falaba do modelo inglés. Queren facelo por o que eles chaman un sistema de colaboración público-privada. Eles mismos o din. Hai documentos deles, dos Sergas e da Consellería de Sanidade, hai un documento que se chama de viabilidade económica, que di que o hospital se vai a financiar con un sistema de colaboración público-privada. A Consellería de Sanidade xa en os medios de comunicación dicendo non, vai a ser 100% público. Ben, ese documento está aí, vos lo podo enseñar, o sea que a consellera, como mínimo, non digo que minta, digo que se confunde, porque os seus propios documentos a desminten. Eles falan de colaboración público-privada, polo tanto, xa non é 100% público. E non é 100% público porque vai haber bancos que financien, constructoras que construyan e empresas de servicios sanitarios que xestionen o novo hospital de Vigo. Eso que vai a ser. E ese hospital vai a ser destas empresas. Os sanitarios que estemos ali estaremos de aluguer, porque a propietaria vai a ser a empresa privada. E veredes hasta que punto. Veredes hasta que punto o hospital é da empresa privada, porque vai a ser a empresa privada que redacte o proxecto técnico constructivo do hospital. É dicir, que redacte o proxecto de como vai a ser o hospital é a empresa privada. E xa sabemos o que pasa con eso. No Reino Unido, os hospitais caducan xusto cando lle acaba a concesión. As empresas o fan, se a concesión dura 30 anos, o hospital aguanta malamente 30 anos, pero cando ten que revertir o público, o hospital se cae. Está inutilizable. Asustan os costes porque eles deciden como se fai o hospital. Que dato máis claro para decir que o hospital é deles? Deciden eso, dirixen as obras, construyen as infraestructuras, xestionan os servicios que eles chaman non sanitarios e son propietarios en réximen de concesión do hospital durante 20 ou 30 anos. Ben, que fai a administración? Pois paga. A administración paga. Paga un canon anual por utilizar o hospital e xestiona os servicios sanitarios durante 20 anos. Que argumentos utilizan para facer isto? Xa vos decía antes, o primeiro argumento que utilizan é a crise económica. Non hai cartos, non se pode financiar de outra maneira. Insisto, é mentira. Hai outros xeitos de financiar os hospitais. Aquí, no noso país, teñamos un xeito diseñado para financiar no ámbito público, que era a través dunha sociedade pública de investimento. Por lo tanto, é mentira que non se poda financiar no ámbito do público. Pero tamén utilizan o argumento da rapidez. Din, Vigo necesita un hospital e vamos a facer rápido. Poñen de exemplo o hospital de Lugo. En Lugo, é certo, se está facendo un hospital desde o público e levan 10 anos facendo. Realmente un exemplo de ineficiencia, porque os que xestionan a construcción dese hospital non creen no público. Non creen no público e o hospital leva 10 anos facéndose. pero si quienes gestionan o público creen no público, o hospital non ten que facerse en 10 anos, se pode facer en 3 ou en 4, igual que se o fai a iniciativa privada. Por lo tanto, volven outra vez a repetir o a priorismo ideolóxico de que a xestión pública é mala e a xestión privada é boa. Xa vimos aquí, por exemplo, en Alcira, a xestión privada non é boa, deu problemas e o público tuvo que financiarlo. Si quen xestiona o público cree no público, o hospital se pode facer igual. Por lo tanto, ese segundo argumento tamén é mentira. Nos din, nos venden que isto é unha nova forma de xestión e que os que estamos defendendo a sanidade pública somos, nos definiu un político do PP como casposos. Somos antiguos, xa non se leva a defender o público. Ben, nos temos que decir que o que non se leva é o que eles nos queren propoñer aquí. Porque o modelo do Reino Unido, que é un modelo bello, bello e desacreditado. No propio Reino Unido, xa, incluso os gobernos conservadores din que ese goberno non, que ese modelo non sirve. Pero tamén está desacreditado en Valencia e en Madrid, onde o puso en marcha o goberno do Partido Popular, e xa demostrou que ese modelo non sirve. Entón, quen gaña con todo isto? Por que o fan? Porque alguén terá que gañar. Gañan os gobernos que deciden facelo, Construyen os hospitais rápido, sí, 3-4 anos, pero sobre todo, consiguen saltarse o endebedamento, e sobre todo inauguran o hospital e teñen o rédito electoral, pero xa pagarán os que veñan detrás. Isto é importante. Eles o construyen agora e os outros que veñan detrás xa pagarán. Pero quen gaña a longo plazo? E en realidad, quen é o que gaña con todo isto? Gañan as grandes empresas constructoras que entran neste negocio, e gañan porque obteñen enormes beneficios. Xa hai datos dos beneficios das constructoras que participan na financiación de hospitais con este modelo. Mirade, as empresas constructoras do Reino Unido que participaron nisto creceron durante o ano 2003 un 8%, frente ás de Alemania ou Francia, que creceron un 2,5 e un 0,7, que non se aplicaba esta fórmula de financiación. E crecer un 8% supón gañar moitos cartos. Conseguiron entre 3 e 10 veces máis ingresos con contratos deste tipo BCI que con contratos tradicionais. Entre 3 e 10 veces máis ingresos. E quen perde? Porque se hai alguén que gaña, casi sempre hai alguén que perde, e ademais, casi sempre quen perde somos os mesmos. Perde o sistema sanitario público. Paga máis polo menos, paga máis polo mesmo ou por menos, porque estamos vendo que paga por menos, porque os hospitais teñen menos camas, menos profesionais e son peores, e pagamos máis, e hipotecamos os orzamentos e non podemos dar resposta ás necesidades da ciudadanía. E polo tanto, isto nos aboca ao copago. Pero, en definitiva, quen perde? Perde a ciudadanía. Son os que máis perden neste negocio. Perden as usuarias e os usuarios. En Inglaterra se perderon 13.000 camas. E nos hospitais de Madrid, como víamos, teñen menos camas un 68% e menos personal que os hospitais públicos. Por lo tanto, claramente, quen perde con todo isto é a ciudadanía. Por eso decía antes que quen ten que dar a batalla para defender a sanidade pública ten que ser a ciudadanía, porque que está en xogo é claramente os intereses da ciudadanía. E por todo isto, contra a privatización da sanidade pública, contra a perda e precarización de postos de traballo, contra o deterioro dun servicio público esencial, en defensa dos dereitos da ciudadanía, por todo isto, todas e todos, pois temos que dar esa batalla en defensa da sanidade pública. E nada máis. Gracias pola paciencia de escutar, e desde logo agora o máis interesante é que participedes e preguntedes o de que irades. Ti vas a contar algo? Eu diría abrir un turno de palabras e en función de o que opinen ou se nos fan preguntas directas que podamos dar de resposta. Sí. Quero dicir, porque, por exemplo, o que non entendo é que teñan menos camas, deberían ter máis porque así van a gañar. Entendo que prescindan a facer todo o que podan de profesionais, pero as camas xa teñen que conseguir, non? Pero os clientes. Pero as empresas cobran un canon anual. Igual. Non é como Valencia, que cobra. Hai dous formas de pagar estas cousas. Un é un pago capitativo que pagas por cada usuario, e entón sí que lles interesa, pero outra forma é pagar por un canon anual. O canon é fixo, A administración tenía que decirle a un hospital que contrata, fai un pliego de uns mínimos, claro, uns mínimos, que é onde corre riscos a empresa. A empresa asume esos riscos, tal, pero non hai riscos. Non hai, por eso vos decía antes, en Valencia non hubo riscos e en Madrid tampouco hai riscos. Porque os hospitais asustan ese canon, asustan o hospital, o canon, para ter beneficios, temos que reducir camas e temos que reducir personal. Por lo tanto, non corren risco, beneficios sempre obteñen, entendes? O canon é de fixo, o que non é fixo é o servicio que prestan a cidadanía. Porque ademais, insisto, na sanidade é moi difícil planificar as necesidades. En moi poucos anos o custe da tecnoloxía se multiplicou por moito, pero que ese custe da tecnoloxía permite tratar procesos que antes non podíamos tratar. O cancro, por exemplo, o tratamento do cancro necesita, para facelo precozmente, que sexa moito máis eficiente e disminuir a mortalidade, precisa dar unha resposta rápida con diagnósticos rápidos, e iso necesitamos da tecnoloxía, e iso é moi caro, e iso non se pode planificar nun canon a 30 anos. Aquí o planifican, pero logo non podes facer frente a esas necesidades que son da cidadanía e que se traducen en supervivencia, en máis supervivencia frente a enfermedade, claro. O sea, que non estamos falando só de cartos, estamos falando de que unha persona poda vivir máis ou menos anos cunha enfermedade, O sea, que eres o canon e fixo, o que asustan é o servicio que prestan. E que aquí aparte, vamos a ver, cando con anterioridade se falaba de facer un novo hospital, era un novo hospital que iba a pasar a formar parte dun tecido hospitalario que había para Vigo e Bisbarra. Aquí aparte do tema que xa de por si é grave, e que encima vais a facer un novo hospital a cambio tamén de outros que van a deixar de existir como tales. O sea, xa non é o problema de camas, sino que encima das poucas que xa que tiñamos a día de hoxe van a ir desaparecendo. E logo, xa se estás eliminando competencia. No momento en que ti quitas camas do sector público, aí ti non vas a ter alternativa. O sea, eles van a ganar o collamos dende o plantexamento que o collamos. Nos a día de hoxe hai sanidade pública que pagamos entre todos e todas, porque vamos a ver, hai que decir que nós os traballadores, porque somos a parte mayoritaria da poboación, cada vez que traballamos e cobras nunha nómina te descontan un tanto, incluso estando no desemprego, cando tes dereito a unha prestación, incluso en ese momento ti estás pagando o teu dereito a sanidade, non? Entonces, a día de hoxe, quen accede a sanidade privada é aquela persona que entende que quere e pode a mellor ir a sanidade privada. Pero en este momento, a gravedade ven en que ti xa non nos deixas opción a escoller entre que modelo sanitario queremos. O sea, aquí a gran frustración é que van a desmantelar un sistema donde ti non vas a ter máis alternativa si que a podes pagar de acceder a sanidade privada. Comentar unha cousa do proxecto do hospital que comentaba María Xosé. Efectivamente había un proxecto, un plan, digamos, de resposta ás necesidades da sanidade, que contemplaba cousas que con este modelo privatizador desaparecen: a unidade de investigación, pero tamén estaba previsto que o Hospital do Meixoeiro fora un hospital punteiro en oncoloxía, que é unha especialidade, o tema do cancro, que temos bastante mal tratada na nosa área sanitaria, e se planificara que o Hospital do Meixoeiro fora un hospital de referencia para toda Galiza, fora un hospital punteiro no área do cancro. Pois ben, todo eso se desbotou. Non vai haber unha gran unidade de investigación, non vai haber ese hospital punteiro no tema do cancro, pero que ademais, unha cousa que non dixemos, é que aquí xa estamos sufrindo unha inequidade, porque aquí xa hai un hospital privado que está atendendo a un sector da poboación, obligatoriamente, que Povisa. Co novo hospital estaba previsto que as persoas que tiñan asignado Povisa pasaran a un hospital público e tuvera un hospital público de referencia de verdade, e todo iso tamén se perde porque Povisa vai a seguir tendo poboación asignada. Polo tanto, se perdeu a oportunidade, esperemos que non a perderamos, teremos que seguir dando a batalla para que non se perda, pero que nos ofrecen é un hospital con peor servizo. Por exemplo, vamos a quedarnos unha vez máis sin unha gran unidade de queimados. A área de Vigo, por o seu carácter industrial, é a que aporta, bueno, aporta unha forma de decirlo, é a que produce o maior número de queimados de Galicia. O 30% dos grandes queimados se producen na área de Vigo, e na área de Vigo non temos un centro público de referencia para grandes queimados. Povisa ten unha unidade de queimados, pero que non resolve os problemas, e teñen que irse ao Hospital da Coruña porque ali sí que hai unha unidade de queimados, cando ali teñen moitos menos queimados que aquí. E o novo hospital se planificara en función das necesidades da cidadanía, e esa era unha delas, e iba a ter esa gran unidade de queimados, que desaparece tamén deste novo modelo, porque así Povisa pode seguir mantendo o seu negocio ca súa unidade de queimados. É dicir, perdemos moitas cousas con esta batalla. Sanidade. Sí. O tema da liberalización dos servizos públicos é unha, sabedes, é unha das teimas fundamentais da ideoloxía neoliberal. E utilizan para elo, pois, desde as grandes corporacións, a Organización Mundial de Comercio, por exemplo, para chegar a acordos para permitir o mercado entre a Unión Europea e Estados Unidos, pois os países, a Unión Europea tuvo que ceder unha serie de cousas, e entre elas o que cedeu foi liberalizar e dar entrada á competencia en moitos sectores que antes estaban máis públicas. Pensemos nas telecomunicacións, a telefonía, pensemos en correos, todas estas cousas que eran do ámbito do público en moitos países da Unión Europea, en función das negociacións internacionais, foron abríndose para o mercado, en teoría para fomentar a competencia e en teoría para mellorar o servicio, pero en realidade é para dar entrada aos beneficios das empresas e dos grandes bancos. Entón, esa política estaba diseñada claramente o Tratado de Maastricht, ca política que facía de condicionar o endebedamento público. O Tratado de Maastricht pon un límite ao endebedamento público, polo tanto impide que se poda dar resposta desde o público a moitas necesidades, pero abre unha porta falsa, a que si ti ten devedas pero con empresas privadas, eso non figura no endebedamento público, polo tanto te pon un límite, pero por outra parte te está dicindo a trampa que tens que facer, porque eso permite dar entrada ás empresas privadas nos negocios do sector público. Entón, claro, todo isto forma parte dun gran complexo mundial que ten que ver ca economía neoliberal, que foi a que causou esta crise que estamos a vivir agora e que abriu todas estas portas e que leva anos intentando abrila en moitos sectores. Hai sectores que lle foi máis fácil, o sector das telecomunicacións e o sector de correos lle foi máis fácil porque a cidadanía tiña menos percepción de que eso iba en contra dos seus intereses, e os políticos lle foi máis fácil ceder por aí. Pero no sector da sanidade, a cidadanía lle costa máis e aos políticos lle costa máis explicar que a privatización vai en beneficio da cidadanía. Lle costa explicalo e temos que facer que lle coste máis todavía. Temos que convencer a cidadanía que non é certo que liberalizar a sanidade vai en beneficio da cidadanía. Non é certo, vai en presuízo claramente da cidadanía, como veíamos nos datos. Pero aí é máis difícil. Entón os políticos aí ceden menos e intentan vestilo de diferentes maneiras. E unha das formas do que intentan vestir é isto que fan aquí, que é a PFI. Din, non, isto sigue sendo público. En realidade non é público. Sabíamos que esta amenaza estaba aí, sabíamos que o Tratado de Maastricht era un condicionante para permitir esta entrada do sector privado nos servicios públicos ou non permitir o endebedamento, e aproveitaron para entrar por aí claramente. E aí, por que non se plantou cara antes? Home, hai xente que levamos, pero isto pasa o que pasa sempre, non? Levamos moito tempo dicindo que isto vai a pasar e nos pasa aquí a nós, non? Levábamos moito tempo dicindo que isto podía pasar, pero non se puso en pé todo o mundo hasta que nos puseron aquí o plano de viabilidade económica do Hospital de Vigo e nos demos conta que eso que estábamos dicindo que podía pasar o tiñamos na porta da casa. E entón sí que nos levantamos a protestar. Temos que aprender, e aprender da experiencia, e non esperar a que nos den o pau para poñer a man. Teremos que poñer a man, Entón, ben, por que non protestamos antes? Alguns sí levamos protestando moito tempo, pero sin moito eco. Por eso o esforzo, temos que facer un gran esforzo para chegar á cidadanía con esto, con estas cousas, Que estas cousas non son miñas, estas cousas son fruto de elaboración de moita xente que defendemos a sanidade pública e que estamos indo a todos os sitios onde nos queran escoitar a contalo. E iso é o traballo que estamos facendo para facerlle máis difícil aos políticos que digan, non, isto é bo para a cidadanía, e que a xente o crea. Claro, que nos digan, o copago non está mal porque vai a permitir que vaya menos xente. Entón, cando vayas ao médico vai a haber menos xente. E xo venden así, e hai xente que di, bueno, pois non é tan malo o copago. Se me cobran algo, pois mira, malo será. Pois non, porque o copago vai a supoñer un freno á accesibilidade. E a xente que máis o necesita non vai a ir cando o necesita, porque non vai a ter cartos para pagalo. E realmente se vai a poñer en risco a saúde das persoas. Porque se unha persona por non poder pagar non vai ao médico, sabemos que moitas veces se vai e ainda que non fora non pasaría nada, pero que para que unha vez soa non vaya e pase algo, xa é suficiente como para que o copago sexa insustificable. Pero que ademais o copago é insusto porque paga máis que máis necesita asistencia sanitaria, polo tanto é insusto, e iso temos que estar claramente en contra, vai en contra da cidadanía, e iso yo temos que decir aos políticos. Canta máis forza teñamos para contarlle isto e que lle podamos decir aos políticos que isto non é o que queremos, máis fácil nos enfrentaremos con estas políticas, claro. A parte, cando falaba al inicio que decíamos que todos los problemas tienen aristas, ¿no? Porque aquí se misturaba el tema sanitario que nos afecta como usuarios y el tema como trabajadores, ¿no? Él hacía mención de que este modelo sanitario privado se implantaba en el Reino Unido en el gobierno de Margaret Thatcher, ¿no? Margaret Thatcher fue quien se atreveu en Europa a cambiar o modelo do keynesianismo polo modelo do monetarismo, que era o negocio polo negocio. Aquí non hai espacio para nada que sexa público. Entonces, está claro que eles están percorrendo un camiño, eles teñen unha liña diseñada. Entonces, se vos lembrades, Margaret Thatcher tuvo unhas folgas de minería que duraron prácticamente un ano e tristemente os trabajadores perderon esa batalla. O sea, aí foi quen primeiro se atreveu en Europa a implantar ese modelo e foi quen empezou a abrir a porta cando outros países neoliberales non se atrevían a dar o paso. Aquí, por falar da zona nosa, eu personalmente, o sea, veo que a batalla de unha privatización da sanidade anos atrás o veía como unha posibilidade, pero decía hasta que punto se van a atrever. Pero aquí os argumentos están sendo os mismos que nos seus días hubo con Correos. Privatizan Correos e hoxe, se ti tens que mandar unha carta mínimamente importante, eu non serei quen a mande por Correos, porque se antes non eran eficientes, agora me parece que non mellorou o servicio. Aquí temos o tema do sector naval. O tema do sector naval, no momento en que foi público, que se decía a ciudadanía que non eran productivos, que non era rendable que fora unha empresa do Estado. Eso sí, cando as empresas iban mal, si as coas do Estado e cos cartos de todos se sanean, e logo, cando van ben, se venden a mans privadas e a xente que cos nosos impostos non vimos ninguna repercusión económica, ningún beneficio de sanear ese tipo de empresas. Pasou con entidades bancarias e agora, por falar do tema do naval, que para Vigo é un referente, podemos mirar a situación do naval. Máis siniestralidade laboral que nunca. As condiciones de traballo máis precarias que nunca. O sea, a nós agora, evidentemente, o que falamos nun inicio, nos afecta porque, aparte de como modelo productivo, que se pode entender de que hai xente e familias que comen de traballar no sistema sanitario, e que aquí a gravedade é que nos vai a vir como modelo sanitario. Pero que nos vai a pasar tamén co tema da educación, que non o mencionamos. Aquí, dende hai certos anos, e non poucos, a calidad do ensino público non está sendo tan boa no momento que hai colexios concertados, que hai colexios privados, e se está dando maior investimento ao negocio privado na ensinanza que na pública. O sea, que se miramos, nos en este momento estamos falando dunha peza do puzzle, pero é que todo o puzzle foi camiño carón a privatización. Entón, o sea, e logo, sobre a capacidade ou non de resposta, aquí o compañero foi generoso nas súas palabras. Temos un blog donde o 2/7 do ano pasado a señora Farjas, estábamos cunha pancarta protestando contra a privatización, tiñamos a capacidade de movilización de 5 persoas, de 5 persoas, e falamos de no Chubi, non sei que nos habrá 8.000, 9.000 traballadores, o sea, non somos poucos. Éramos 5 persoas, salíamos perfectamente nunha fotografía, non había que pelearse por salir na foto, non salía movida, salíamos, e a conselleira de Sanidade tuvo a deferencia de vir xunta cada un, chocarnos a man e preguntarnos en que centro traballamos. O sea, afortunadamente as cousas cambian, o vemos como algo positivo. Hai xente que vive de reprochar que a xente antes non nos apoiaba. Eu creo que todo ten seu momento. Eu creo que eu hoxe, a día de hoxe, estou moi contento de que a xente está salindo a manifestarse. Somos un colectivo que, para fortuna, moitos non vivimos un conflito laboral, o sea, empezamos a telo agora. A xente está respondendo. Hoxe veo Feijóo a Vigo, hubo refriegas e a xente non se amedrentou. O sea, a situación foi, por momentos foi tensa, e a xente, o sea, se está enfrentando. Eu creo que aquí a lectura positiva que hai que ter e que cada vez estamos sendo máis, hubo unha manifestación cidadán donde os medios de comunicación que non son nosos falaban de 50.000 personas. Nos moitas veces pecamos de inocentes utilizando as cifras que lemos na prensa. Hai que pensar, cando eles falan de 50.000, realmente cantos eran? O sea, a xente está respondendo. Eu creo que na medida en que isto se dé de continuidade, tendremos máis opcións a paralo. A mellor, ao final do conflito non sabemos como vai rematar, non? Pero vexo como algo moi positivo que a xente realmente lle está dando unha resposta. E eu creo que a xente lle está mirando as orellas ao lobo, porque aquí a realidade vai a ser que a xente humilde non, antigamente hai a frase de ante a morte todos somos iguales. Eu digo, ante a morte todos somos parecidos, porque a xente máis humilde vai a ter unha condición de vida moito peor. O sea, eu creo que eso é algo que intentamos transmitir en todos os foros de debate. De feito, agradecemos que se nos chame, e entón onde podemos estamos, pero é algo que a cidadanía ten que asumir como un problema propio, máis alá dos postos que se podan perder en esta empresa, como en calquer outra, que calquer perda de posto de traballo é un drama, pero en este caso eu creo que estamos fastidiando un modelo sanitario que costou moitos anos levantalo, que 4 personas se queren enriquecer e pensar que cando falamos de que cotizamos polo tema sanitario, non é o que cotizamos nós, é o que cotizamos nós e todos os nosos maiores, e cantidad e cantidad de xente, ¿verdad? Eu creo que a lectura que temos que facer é aínda estamos a tempo. En Estados Unidos o problema é que tes a cobertura coberta por unha empresa privada, por unha compañía privada, que te cubre unha serie de cousas. Si o que te pasa a ti non está na cobertura deso, morres na rúa, e hai 40 millóns de persoas que non teñen nada, nin siquiera esa cobertura, nada, Entón, claro, aí é onde non queremos chegar baixo ningún concepto. Eles agora están intentando repescar esos 40 millóns de persoas para que teñan algún tipo de cobertura, Están eles dando paso no sentido contrario que estamos dando aquí, Eles tampouco están dando grandes pasos, pero bueno, en fin. Pero, en todo caso, efectivamente o copago é pagar porque te atendan. Pagar porque te atendan nas condiciones nas que estés. Si tens que pagar porque te atendan e non podes pagar, o corolario é que non te van a atender, obviamente, non? E pagar porque te atendan para financiar ademais os beneficios dunha empresa privada, claro, E efectivamente as consecuencias extremas é que por non poder pagar ou polo feito de non pagar por ir, pois o mellor non consultas algo que tiñas que consultar, e iso pode ter unha grave repercusión na saúde. Pero que ademais, como di a xente das plataformas de Madrid, non é un copago, que en todo caso sería un repago, non? Claro. Que tamén claro. Se xoga co... Sí, pagaríamos dúas veces, pagaríamos polos impostos e co copago. Por eso que é o máis insusto que hai, o do copago a mí é que me cabrea, porque hai xente que o justifica a liseira, sin darlle demasiadas voltas. Fai anos, non sei se vos acordades, se falaba de ticket moderador, non? Se decía, non hai que cobrar algo para que a xente que vai moito asento ao médico, non pode ser. E compañeros meus incluso o justificaban, a ver se así non veñen tanto e tal, pero claro, haberá que facer que a xente vai ao médico cando o necesite. É certo que aquí temos tiñamos hasta agora e seguimos tendo en parte un sistema un tanto perverso na relación médico-paciente, porque estaba mediatizada polas recetas. Aquí a receta era o vínculo de relación médico-paciente, os pacientes viñan a buscar recetas ao médico, cousa inconcebible en calquer outro sitio, non? Porque eso non teria que ser así, pero se estableceu un concepto que se chama frecuentación, que é o número de veces que un usuario ven ao médico o ano, e temos unha das frecuentacións máis altas do mundo. Pero teremos que facer educación sanitaria, teremos que potenciar hábitos de vida saudable. Eu teño dito moitas veces en outros ámbitos que a mellor prevención non se fai no centro de saúde, se fai no mercado do Calvario, fomentando que a xente compre produtos naturais, fa unha dieta sana. Esa é a mellor prevención. Polo tanto, probablemente teñamos que facer cousas non no ámbito sanitario para que a xente non vaya ao médico. Tenemos que facelo no ámbito do deporte, no ámbito da educación e do ensino, no ámbito de potenciar os mercados tradicionais e o consumo responsable. Nese ámbito tenemos que facer cousas, non noutros ámbitos, non? Entón, bueno, así está a cousa, pero en todo caso, como decía a compañeira tamén, o copago se paga dúas veces, porque pagamos cos impostos e pagamos cando vamos. Por lo tanto, é doblemente perverso. Pero sistema sanitario actual también está controlado por las empresas. Es decir, o sistema sanitario, estos servicios, farmacéuticas. Y basta con ir ao centro de saúde e ver cando ti estás na porta de urxencias como están allí tres ou catro representantes das farmacéuticas para entrar a falar cos médicos. Entón, que entrar nesta dicotomía de frente a este modelo que nos queren impoñer, defensa do que temos na actualidade, tampouco temos por que cair niso, porque o sistema que temos na actualidade, de logo, non é a panacea. Ti comentabas ao principio que manifestamente mellorable. Que os, bueno, sí, os ambulatorios, ¿no?, os puntos de atención primaria, xestionan a saúde, preveñen a enfermidade, frente a estes que xestionarían a enfermidade. Eu creo que nestes momentos o sistema sanitario, todo el, o que podríamos considerar público, que en realidad é institucional ou estatal, xestiona a enfermidade. A enfermidade creada, ademais, por outros ámbitos do mesmo sistema, porque todo forma parte do mesmo, ¿no? Entón, sí, que non hai por que cair en que para opoñernos a isto temos que defender a outro, porque poucas cousas a verdade ten a defender, non? Ben, eu sempre empezo dicendo que a sanidade pública que temos é manifestamente mellorable, porque efectivamente é manifestamente mellorable. O sea, eu, se tuviera que defender esta sanidade pública que temos aquí e agora, frente a un modelo de sanidade pública que eu defendería outro modelo de sanidade pública. O problema é que o que nos ofrecen agora é cargarse o pouco que temos, e sobre todo cargarse un modelo que temos agora que sí que podemos mellorar. A ver, efectivamente, tamén o dicen e o procuro decir sempre, hai un aspecto que é manifestamente mellorable, que é o control do gasto farmacéutico. Que a relación médico-paciente este mediada pola receta quere dicir que está mediada polo medicamento, porque o medicamento é unha forte de negocio importantísima, é un negocio. As empresas farmacéuticas teñen un inmenso poder, moito máis teñen, dedican a comprar as vontades de políticos e de profesionais moitos cartos, cartos moitas veces maiores que orzamentos de moitos países, e compran as vontades de moitos países. Por lo tanto, efectivamente, a industria farmacéutica é un gran problema para a sanidade pública, pero un problema que nos teremos que, no marco da sanidade pública, defender un modelo de relación co medicamento. Por exemplo, é completamente irracional que eu como médico poda decidir, e teño que poder decidir, o medicamento que eu creo que é mellor para un paciente, pero quen o paga? Pois se o pagamos todos, dese medicamento terei que elexir dentro do mellor o máis barato. Non terei que elexir unha marca concreta que defende un laboratorio concreto. E que máis, todos e todas deberíamos decidir financiar só o medicamento máis eficiente, máis barato. Máis eficiente quere decir que teña demostrado que é o mellor para unha cousa, e que ademais é o máis barato, porque non lle temos que pagar o beneficio a ninguna empresa. Eu, no modelo que defendo, é que eu como médico teño que poder decidir o mellor tratamento, pero ese mellor tratamento, unha vez decidido o producto que quero darlle ese paciente, quen o empaquete, quen lle poñe etiqueta e quen intente sacar os beneficios, eso non é indiferente, porque hai medicamentos que se multiplica por 10 o coste se elixes unha marca ou outra, e que elixas unha marca ou outra vai estar mediatizado por eso que te contabas, por esa presión da industria farmacéutica. Por lo tanto, non poderíamos deixar nas mans do médico que prescribe que elixa que medicamento decide, que marca concreta decide, sino que tería que ser quen financia, é dicir, deberíamos ser todas e todos quen decidíramos, ben, pois só se financia o máis barato, non se financian os beneficios das empresas. Claro, e eso é, eso se pode facer e se pode defender no marco da sanidade pública. Se perdemos a sanidade pública, entón xa eso é indefendible. E logo comentabas que a atención primaria en realidade o que está facendo é xestionando a enfermedade, e efectivamente. Por eso vos decía que había un plan de mellora que intentaba recuperar o valor da atención primaria. A atención primaria ten uns profesionais, e hai un nome duns profesionais que é bastante curioso. Hai uns especialistas en medicina familiar e comunitaria, e hai unha enfermería que son enfermeira especialista en enfermería familiar e comunitaria. O apelido ese de comunitaria todo mundo se esqueceu. O traballo na comunidade desapareceu. Por qué? Porque é un traballo que para os políticos non luce nada. Luce ter un centro de saúde con uns cantos profesionais que atendan a demanda da enfermedade e que non fagan ni traballo na comunidade, que é onde se fai actividades preventivas, nin se dediquen a facer o que é o diagnóstico da saúde da comunidade, ver que problemas ten a comunidade que poden ocasionar enfermedade e actuar sobre as causas que producen a enfermedade. en realidad nos limitamos a actuar sobre enfermedades. Eu sou da atención primaria e defendo o modelo de atención primaria que actúa na comunidade, porque é o único xeito de mellorar, de que non haxe enfermos. A mí me gustaría que me pagaran porque non houvese enfermos, porque eso é o mellor para todas e todos. Pero en realidad o que estamos facendo é atendendo os enfermos, poñendo os parches, nada máis. Teríamos que facer que non houbera enfermedade, e eso é a parte comunitaria da nosa especialidade que desaparece por aí, por arte de máis. Entón, non sí que defendemos dentro do marco da sanidade pública, tamén eso, ese modelo só se pode defender no marco da sanidade pública. Defendemos que a actividade de atención primaria se faga tamén na comunidade e faga actividades preventivas, e saia tamén a xente a decirlle que ten que facer un consumo responsable, que ten que facer unha dieta saudable, que ten que volver aos alimentos naturais, ao mercado tradicional, todas estas cousas que temos que decir os médicos de atención primaria e temos que decirlle a comunidade. O problema é que non temos tempo, porque temos na porta da consulta 60 pacientes esperando e casi sempre levamos retraso. E quero decir, este círculo vicioso que se vai xerando na sanidade se pode romper dentro do marco da sanidade pública. Desde logo non se vai a romper se deixamos que se privatice. Non, claro, pero ademais se ten que romper tamén moito antes, non? E é que, claro, en que non teñamos que depender de que a figura sacrosanta do médico nos diga o que temos que facer, non? Que ese é outro problema, iso desa sanidade pública, pero que en realidade é estatal, non? E que toda a nosa vida estea controlada desde que nacemos, como nacemos e hasta cando nacemos, porque se fai falta nacer antes de que haxa cambio de turno, se nace, ¿no? Basta con ver as cesáreas. Hasta claro. Cando morres, sí, sí. Si podes morrer ou non, ou se, etcétera, etcétera, ¿no? Ese é outro problema. Pero bueno, sobre isto xa, eu quería saber, dentro de este proxecto, que futuro se contempla para o Xeral, o CIES, o Rebullón. Sí. E que papel xoga Povisa tamén? Bueno, empezo polo final. Povisa vai a seguir xogando papel de hospital de referencia para un conxunto de poboación. Eso xa o deixou claro Sergas. O Sergas nos di que eso vai a ser voluntario, que vai a haber, pois non sabemos si 90, 100.000 persoas que van a seguir tendo asignado Povisa. Din que vai a ser voluntario, pero non sabemos como se vai a articular eso. Pero si é certo que o que nos defendíamos, que hubiera un hospital público para toda a ciudadanía, eso non se vai a facer. Povisa vai a seguir tendo poboación asignada. O Xeral, o que é a torre de hospitalización, non son a parte das camas, eso vai a desaparecer como uso sanitario. A parte nova da ampliación, se defendía que se utilizaran uns quirófanos que hai ali novos e que se fixera ali cirurxía maior ambulatoria, é dicir, técnicas cirúrxicas que permitían que se pudieran incrementar o número de operacións e que o paciente non tuviera que quedar ingresado, que xa se poden facer, pero tampouco se vai a facer así. Ali se vai a facer un centro de especialidades e non sabemos que máis. É dicir, se vai a desaproveitar unha parte do que está feito no Hospital Xeral. Que desaparezan a torre e esas camas é porque a viabilidade de un hospital en ese sentido, o alto, é moi difícil de manter e o gasto que necesitaría para rehabilitalo, porque está moi mal, sería moi grande. De feito, non sei se vos acordades tamén, fai algúns anos, se falaba de que había que facer un cuarto hospital para Vigo. E algúns xa daquela decíamos, non, hai que facer un primeiro hospital, non un cuarto. Queremos un hospital en condicións, non un cuarto máis, non? Necesitamos un hospital que sexa con un diseño moderno, como comentaba o compañero que xa non está, que favoreza a accesibilidade ao hospital, porque outro problema fundamental é a accesibilidade dos usuarios aos hospitais, que favoreza non só de fora para dentro, sino incluso dentro dos hospitais, que un paciente que teña que facerse unha proba non teña que recorrer nunha cadeira de rodas 25 km do hospital co camisón aberto por todos os lados, unha cousa indigna, en fin, estas cousas que pasan son nos hospitais e que, se racionalizamos, parecen increíbles que se fagan. Pois ese tráfico de pacientes para facer probas, todo eso teria que estar en función dos intereses dos propios pacientes e das necesidades. Todo eso estaba planificado nese hospital. A torre era imposible mantela. O CIES vai a desaparecer tamén como uso sanitario. Se vai a utilizar para edificio de xestión. O Rebullón vai a perder o uso de camas psiquiátricas e temos un problema, porque vamos a perder camas psiquiátricas, porque se van a trasladar unha parte desas camas ao Nicolás Peña, pero menos das que temos actualmente. O Meixueiro, que vos decía antes, iba a ser un gran hospital oncolóxico, pois reducen a mitad as camas de oncoloxía e perde o carácter ese de hospital punteiro de oncoloxía, e vai a ser unha mezcla dun pequeno hospital Xeral, porque reducen tamén as camas de hospitalización Xeral, unha cousa bastante rara. Polo tanto, a gañancia de camas que vamos a ter co novo hospital non van a ser tantas, ¿eh? O sea que a situación, e por certo, eles falan de que o novo hospital vai a ter 1400 camas. Eles falan de camas, pero nesas 1400 incluyen 368 que falan camas de outros usos sanitarios. É dicir, non son camas donde cando ingresamos no hospital te meten nunha cama, non son desas camas. Por lo tanto, non vai a ter 1400 camas, vai a ter 368 camas menos de 1400, porque esas que falan de outros usos sanitarios son as camas de reanimación despois dunha intervención, son os sillóns que se utilizan para diálise, en fin, son camas deste tipo que non son camas de hospitalización, ¿eh? Por lo tanto, nos van a dar máis caro e menos camas, porque menos camas forma parte do de que eles podan ter beneficios. Entón, o maquillan para decir que o mismo que había, o maquillan con esas 368 que son que eles mismos recoñecen que son camas de outros usos sanitarios e que para nós desde logo non son camas. Pero para cando está aprobado, está aprobado iso, para cando está, por exemplo, entonces, sí, eles a publicaron un documento que é o plano de viabilidade económica, que di máis ou menos as grandes reglas que vai a seguir esa empresa privada que colla este negocio, e máis ou menos calculan que en 3-4 anos este feito o novo hospital que vai a ser ese hospital que vai a estar en mans privadas, e se van a pechar, que o que comentaba Cándido antes, se pechan camas públicas e se trasladan a camas privadas, porque o perder as camas da torre de hospitalización, que eran camas 100% públicas, e facerse no novo hospital que iba a ser 100% público tamén, agora resulta que ese novo hospital, esas camas van a ser, o hospital vai a ser propiedade durante, falan de 20 anos, pero ainda non está ben definido, porque levan certo retraso no que é o pliego de licitación. Teñen problemas para facer a licitación porque son, non sei por qué, moitas cosas que asustar. Seguro que están negociando xa casas empresas que van a participar no concurso para ver como se reparten os beneficios, e xa debe de dar bastante traballo eso. Entonces, ¿es irreversible que se paga privado? Nos estamos aquí porque pensamos que non é reversible. Si somos capaces de sair a rúa e de decirlle ao Partido Popular que isto non o queremos e que lle vai a ter un gran coste electoral, é a única forma, porque, a ver, eu estou convencido que temos moitísimas razóns para defender o público, por moitos problemas que teña, por moi manifestamente mellorable que sexa e por moitas modificacións que temos que facer no público. Os que queremos no público, queremos no outro público, é certo, pero non podemos perder o público. Entón, creemos que temos razóns para defendelo, pero tamén isto, estamos convencidos moitos de que non vamos a convencer o Partido Popular, porque eles teñen outras razóns que non teñen nada que ver ca sanidade. Eles teñen outras que son razóns económicas e que teñen que ver ca súa ideoloxía e tal. Entón non nos vamos a convencer. O único que podemos facer é presionalos para que con unha presión suficiente noten que eso lles vai a ter un coste electoral. E se lles ten coste electoral, o mellor votan para atrás. Non podemos facer, creo que é difícil que os convenzamos, a pesar de que temos moitas razóns. Por eso, a quen temos que convencer é a cidadanía. Temos que convencer a cidadanía para que saia a rúa e se manifeste pois en contra desta privatización, e que o perciban, que eles o perciban. É o que podemos facer, é o que estamos intentando facer. Por lo tanto, non está perdida a batalla. Estamos en plena batalla. Só se perden as batallas que non se dan. O sea, que esta batalla temos que dala. Xa o dimos, aquí en Vigo xa dimos alguna batalla contra a privatización, como foi o Mezteque, as fundacións, e nos costou, pero casi completamente, non completamente, pero en parte gañamos. Se desfixeron as fundacións e tal. Hai cousas que conseguimos ir movendo. Por eso temos que seguir. Esta batalla, estamos nela. Por lo tanto, non está perdida. Estamos en plena batalla. Esto es una pregunta de curiosidad, ¿eh? No porque me vaya a servir de excusa. Este modelo, ojalá, es muy, de Gran Bretaña y tal, ¿cómo está en el resto de Europa? ¿Está llevándose a cabo también? Sí, hay países donde se está llevando, no solo de Europa. Este modelo se desenvolvió bastante bien. Sí, pero como Europa, sí. Como siempre, como referente de sí, la sí. Sanidad. Pues ni en Francia, ni en Alemania, ni, por ejemplo, Austria, por exemplo. Austria é un exemplo típico. Austria ten unha sanidade pública con un sistema nacional de saúde e utiliza para financiar as súas infraestructuras sanitarias unha sociedade pública de investimento. De feito, o modelo de Austria foi o que se utilizou aquí para ver como se podía saltar ese límite do déficit de Maastricht sin caer na trampa de meter as empresas privadas. Austria foi capaz de facer un mecanismo que lle permitía chegar a saltarse ese déficit, que xa digo que ten devedas igual porque é unha trampa financeira, pero é o que está diseñado en Maastricht para que demos entradas a empresas privadas. Pero en Austria toparon unha forma de facelo, que é as sociedades públicas de investimento, que ali se chama BIC, e que financia as infraestructuras sanitarias mantendo no ámbito do público. É dicir, hai países europeos que incluso con gobernos de dereitas mantuveron o en Austria concretamente o sistema este de financiación do BIC o mantuveron igual e manteñen a sanidade no ámbito do público. Hai experiencias en Canadá, por exemplo. En Canadá optaron por algúns hospitais financiálos con modelo PCI. E hai, Canadá tamén é bastante, ten bastante diversidade, e aí hubo unha gran oposición por parte da cidadanía. E de feito, agora tiñan pensado, non recordo agora nin a cidade nin o nome do arquitecto, pero recordo o caso. E leín agora estes días un dos maiores hospitais que se iba a financiar con iniciativa de financiamento privado e que estaba sendo diseñado por un arquitecto de primeiro nivel, un arquitecto importantísimo, e que o seu proxecto era un proxecto moi importante para un hospital, dos máis importantes do mundo. Pois ben, este arquitecto, despois de analizar as consecuencias que iba a ter ao sistema de financiamento privado e de ver a experiencia en todo o mundo, se retirou do proxecto porque dixo que él non lle podía ofrecer ese proxecto a cidadanía, porque ese proxecto non iba a ser para a cidadanía. E iso, vamos, é un feito importante. Tuvo unha gran repercusión en Canadá. Porque esos 220 millóns que iban a reducir dos orzamentos nos tocan 50, non o vin ese dato. Sí, nos tocan sí, 50 sanidade. Sanidade a partida máis vai reducir, 50 millóns de euros. Está claro que para esta administración desde o principio, desde que chegou, a súa prioridade non eran os servizos públicos, está claro. Ten cartos para moitas cousas, non para dedicar aos servizos públicos. E o recorte de gasto tamén nos vai a afectar, non sei onde máis, haberá que ver en que partida nos afecta, pero estou seguro que hai unha partida que vai a seguir estando esquecida, que é o tema do traballo da prevención, do traballo na comunidade, da participación da cidadanía na planificación sanitaria, todo eso que desde logo está esquecido. Actualmente, por exemplo, está recortando en contratacións de personal, de provaidos, as vacacións, todo iso. Está notando algo iso? Sí. Moitísimo. Está vendo un 30% de contratacións menos. Está vendo un 30% de contratación menos e ademais se está volvendo a facer contratos en precario, se está volvendo a, bueno, pues persoal que non se estaba perdendo. Sabedes que persoal facultativo e de algunhas especialidades temos poucos profesionais, pois incluso desos profesionais non se renovaron contratos. É dicir, estamos perdendo calidade xa no sistema en base a eso. Non só que se perdan postos de traballo, que xa sería suficientemente importante, sino que o sistema perde calidade, porque xa obviamos aí unos resultados. Non é o mismo que haxa unha enfermera para 4 que para 6 pacientes, non é o mesmo. E están recortando as sustitucións de enfermería, están recortando as sustitucións de todos os traballadores do hospital, un 30%. E, polo tanto, eso é tamén moi grave, e eso a cidadanía o vai a vivir en pérdida de calidade do servicio, claro. Eso de quen depende? Pois depende, en primeiro lugar, depende do xerente de aquí, do Chubio, de primaria, que son os que deciden que se sustituye, pero en último termo depende dos orzamentos que lle asignen a hospital e o orzamento que lle asignen a primaria. Se lle asigna menos orzamento, os de aquí deciden recortar as sustitucións. E punto. Eso porque o único que lles interesa é a xestión económica, pura e duramente. Espionada era un sistema perverso. Nos estábamos claramente en contra das espionadas. Nos defendíamos que había que optimizar o traballo e había, claro, é certo, non pode ser que un hospital teña recursos ociosos polas tardes, cando hai necesidade de atender aos pacientes. Se hai lista de espera, pois habrá que incrementar a actividade, pero habrá que incrementar a actividade ordinaria, regulada e tal, e non en base a un incentivo que se basaba en facer máis actividade e que te pagaban a maiores cada actividade. Por lo tanto, facías menos pola mañan e facías pola tarde. Tuvo aceptación entre determinados sectores que se beneficiaban de eso. Que fixeron estos aquí? O que fixeron foi cargarse esa actividade. E isto, claro, está ben, se cargaron unha actividade que era perversa, pero que fixeron? Cortaron, eso supoñía o 30% da actividade no sistema sanitario, o 30%. Pois que fixeron? Vale, non fai a peonada pola tarde, pero igual, non te preocupes que hai algúns que non perden nunca. Esos mesmos o facían nas clínicas privadas, porque o que fixeron foi incrementar as derivacións ao privado. Por lo tanto, non o facían no hospital, pero o facían no privado. Agora ven que nin siquiera así tan feito e se están incrementando as listas de espera. Entón, en lugar de buscar unha solución, porque hai solucións organizativas e de melloras de xestión dentro do ámbito do público que permite incrementar a actividade, en lugar de facer eso, en lugar de contratar máis personal para poder incrementar a actividade con recursos que xa temos no público, pois non, volven a facer outra vez a trampa esa da peonada maquillada. Ora, como dixe, antes dixeron que era tan malo, ahora non poden decir que bo, ahora llevan a chamar de outra maneira para maquillalo, pero en realidade o que fixeron foi derivar unha parte importante da actividade ás consultas privadas, polo tanto, e ás clínicas privadas. Eses mesmos que se beneficiaban que as peonadas polas tardes, agora se benefician igual con esa actividade nas súas clínicas privadas. E moitas, a miña vida laboral é precaria, entonces eso significa que eu se da casualidade que traballo neste sector, e hai ben pouco tempo traballaba un sector totalmente diferente, ¿no? Entón iso dame a ventaja de ver un conflito obreiro dende perspectivas diferentes, de poder contrastar modelos e comportamentos dos traballadores como tal diante dunha situación como esta, ¿no? cando accedimos a o que a empresa pública, por chamarle de algún xeito, no traballo sindical vese velocidades diferentes. A falta de adversidades no traballo, un traballo da empresa pública, si é certo que ten contratacións, a veces eu entendo que fraudulentas, porque, por exemplo, a unha persona que está cubrindo un posto de traballo determinado, con unha duración determinada, entendo que esa persona cae, por exemplo, de baixa, se ten que suplir con un contrato de iguales condicións, e a veces iso non se fai, se abaratan costes contratando en condicións precarias, non? Pero tamén é certo de que un traballador da empresa pública non se lle forza a facer máis horas das que ten estipuladas, non se ve chantajeado a facer horas extras, cando recibe unha nómina sabe que salvo un error lle van a pagar o que realmente está estipulado. O sea, cousas que deberan ser así en todo tipo de sectores, pero que na empresa privada para nada. Unha persona eventual nunha empresa privada ni se lle ocurre decir ao traballador que non quere facer unha hora extra, ni se lle ocurra, porque eso xa forma parte das condicións de traballo, tristemente, ¿no? Eso podemos analizarlo na capacidade ou non de organización dos traballadores, ¿no? Eu que vin na empresa pública é que a problemática laboral, ao ser diferente, o modelo sindical ou as velocidades do traballo sindical tamén son diferentes. Entonces aquí eu creo que cando empezou o conflito hai xente que di que nos colleu a traspiés. Eu máis que dicir que nos colleu a traspiés, o que nos colleu aos traballadores nun proceso de adaptación a unha nova realidade. O sea, nunca un traballador que tiña unha posición aprobada pensou que podía pasar a formar parte dunha empresa privada, cando agora ten moitos boletos de poder pasar a formar parte dunha empresa privada, aínda que esa persona aprobou unha posición para unha administración pública. Ese tipo de comodidades, por chamarlle de algún xeito, un as entendía como que iban a ser continuadas no tempo. Entón, eu creo que as velocidades están sendo outras, pero creo que os traballadores están adaptando moi ben a ese tipo de situación. Oxe, por exemplo, recalcar o tema da refriega, eso no sector como metal, por exemplo, a resposta sería ante unha acción unha reacción. Pero aquí, aínda que non hubo unha reacción, o que si hubo un manterse firme. Eu personalmente, eso hai 9 meses para min era algo impensable. Aquí, por dar datos, estamos falando dun sector feminizado. Entre a xente que está afectada, un 70% son mulleres. Casualmente, nos últimos conflitos que está vendo, nas últimas empresas que están pechando en Vigo, se vos fijades, son colectivos de mulleres, Alfa Geme, agora isto, o sea, evidentemente non creemos nos políticos, non, pero eles que son os que dicen que hai que facer que a muller se integre ao mercado de traballo, tal, na práctica, para nada. O sea, os camiños a seguir, hombre, temos que percorrer aínda moitos, porque vamos a ver, en esa xunta de personal que sería para nós un comité de empresa, hai os conocidos sindicatos de clase que os poden gustar máis ou gustar menos, e logo unha cousa que miramos con, como decirlo de unha forma xoe, que non nos agrada, é sindicatos corporativistas, sindicatos de médicos, sindicatos de enfermería, o sea, que eso, por decir de unha forma, al final hai un rollo interclasista dentro de, porque ves, o que defenden os médicos, salvo excepcións moi honrosas, e nós estamos aquí a Manolo e a compañeros, que dices ti, afortunadamente anda aí xente cualificada, altamente cualificada, que ten conciencia obreira. O sea, para min Manolo é un obreiro, é un traballador. Hai moitos que son os que no día a día nos están arrancando os cartéis, porque eles sí apostan pola sanidade privada, porque eles sí están vivindo xa a día de hoxe da sanidade privada. Antes que non falaba desde o tema de as peonadas, eu creo que é fácil evitar unha lista de espera na sanidade pública. O que decía Manolo, sempre e cando aqueles que dirixen os centros públicos aposten polo sistema sanitario público. Eu, que do tema da medicina non teño nin idea, a mí me chama a atención. Portugal ten un sistema privado e se está levando traballadores cualificados de aquí. O sea, na sanidade pública se forma xente e, sin embargo, o que comentaba antes Manolo, como na privada non se fai nada en investigación, en formación, se están levando. Inglaterra, o sea, moitas veces decimos hai, pero que collas, por onde collas, a cantidad de galegos formados, que eso significa o esforzo da persona, pero é un investimento da sociedade en informar esa xente. Nos estamos descapitalizando a nosa sociedade, o noso modelo público, e se están marchando a outros sitios. A mí iso é algo que, xa digo, desde o descoñecimento da medicina, porque eu caí laboralmente na medicina como aí un ano estaba en outro tipo de administración, ¿no? Pero son cosas que chocan, e, o sea, os mellores profesionais os temos nós. E eu sempre fago, cando digo, unha sanidade galega. A mí a lei de sanidade é unha lei española. Pero afortunadamente o que Galiza a día de hoxe non tuvo a situación tan traumática de privatización tan descarada como tuvo o resto do Estado español. Eu creo que tamén é un ataque, unhas señas de identidade nosas. Tema de atacar o idioma, tema de atacar a sanidade galega, o sea, todo este tipo de elementos. Eu creo que a xente que está gobernando, e me dá igual, a mí hai xente, compañeros de traballo, que diga que o PP, e que para min PP, PSOE, o sea, que tanto me ten, o sea, non queres entrar en esos debates porque me parecen debates estériles, pero cando se falan deles, dices, mira, aquí os que temos memoria, as piscinas públicas de Vigo foron públicas, non as privatizou o Partido Popular. A recollida de lixo en Vigo non as privatizou o Partido Popular. A banca argentaria non a privatizou o Partido Popular. O sea, o tema do sector naval non o privatizou o Partido Popular. E, cuidado, non son votantes do Partido Popular. Ahora, no, porque se alguén colle este cacho puntual dirá, carai, temos aquí un discípulo de Cuiña, ¿no? Pero que a veces decimos, aquí é un modelo político. E dá igual a persona que me poñan diante, se eles non deciden nada. Este é un modelo europeo, e se me apuras é un modelo de quen financia incluso a quen está a nivel europeo, e que marcan unhas directrices. O noso problema a dificultad que lleve xeo, eu sempre conto unha anécdota. Isto para min é unha partida de xadrez. Os que temos enfrente xogan cas blancas, co cal empezan movendo, e nós, os traballadores, que temos as fichas negras, temos xente que di representar os traballadores e xogan en función das blancas. Logo hai outros que, sendo pezas negras, non queren xogar, e outros non sabemos, porque para diseñar unha línea de confrontación, para iso non hai estudios. Pero a veces xogamos co tema da intuición, e a veces cando aprendemos a batalla. O sea, o panorama en sí é difícil, o sea, moi difícil. Agora, son dos que digo que polo menos, o sea, si temos que afuciñar, que sea porque levamos un golpe, non porque non nos plegamos previamente. Pero a nivel de traballadoras, traballadores, como son as estades? Perdón? Como os estades organizando? Home, non, vamos a ver, hai unha xunta de persoal, creo que nunha empresa privada se chamaría o comité de empresa, non? Para os que non temos experiencia, lle dábamos a lata aos compañeros, porque a priori o que veíamos era unha problemática laboral, ¿no? Pero eles nos fixeron ver con moito acerto e nos puxeron exemplos de sitios como Madrid ou Valencia, donde o conflito únicamente en clave obreira, o sea, foi unha derrota. Aquí, si algunha acción hai, no momento en que seas capaz e quen de unir o problema laboral co problema de modelo de sociedade e de modelo de sanidade que todos e todas queremos, ¿no? Entonces, o tema é complicado, porque logo aparte, vamos a ver, cal son os temores que temos? A día de hoxe estamos organizados, pero a día de hoxe o tecido laboral, o productivo, por chamarlle de algún xeito, está moi diversificado. Hai moitos tipos de contratos, hai moitas peculiaridades, o sea, por decirlo, hai quen ten a plaza en propiedad, hai quen está ocupando unha vacante, hai quen ten contratos de temporalidade, hai quen está por lista de chamamento rápido. Se houbera conciencia obreira, éramos todos o mismo. Somos traballadores independientemente do tipo de contrato ou da categoría laboral que teñamos. Pero onde non hai formación político-sindical, eso son diferencias. É un problema que lleves a día de hoxe e que xa intentamos combatir, de que quen nos diga que vamos a estar todos unidos e firmes cando te chega unha empresa privada e diga, por exemplo, son traballador da cociña, ¿no? Cando te veña unha empresa privada e te diga, ti eres traballador do sistema sanitario e ves a traballar 10 días ao mes, eu fagoche oferta de traballar os 30 días cun contrato indefinido para unha empresa privada. Eu, se teño moita formación político-sindical, diré, no, eu creo nun modelo de sociedade e vou non defender. Esa non é a realidade. Hai moita xente que di, o sea, perdón, hai un inciso, hai 2 días hubo unha manifestación e apoias a Cruz Vermella. Para mí foi unha satisfacción inmensa ver a mitad da cociña. A frustración foi non ver a outra mitad. Pero para que fora esa mitad, hubo que empezar a falar de solidaridade, hubo que empezar a falar desde que na primeira manifestación laboral que fixemos nós, viñeron cantidad e cantidad de traballadores e de traballadoras de outros sectores que na vida van a formar parte do colectivo de traballadores da sanidade. O sea, é verdade que se nos cae todo un pouco encima. É un problema, unha concienciación da xente, unha autoformación. O sea, a miña pouca experiencia da empresa privada, teño que reeducala nun modelo público. O sea, eu cando o primeiro día que decidimos facer un peche, en un momento puntual falamos de facer un peche na cociña, o primeiro que me ven a cabeza é cantas portas hai, e como me atranco, e como non sei que, e os compañeros me decían, compañeiro, na pública no, na pública te atrancas e xa te podes pudrir ali que nin te van a ir a buscar mentras o traballo salga. O sea, como van a pensar, este señor é un ocupa que está aquí metido. O sea, as mentalidades e as dinámicas son diferentes. Colgamos unha pancarta hai un ano dende a planta 16, que é onde están os locales sindicales, en apoio dos traballadores do metal, e todos ali todos escondidos, sempre hai alguén que te ve e te acabas convertindo nun héroe, porque a administración se la trae floja. E importa que colga unha pancarta mentre non lle tapes as ventanas onde están eles. O sea, por lo demás non hai problema. Entón, aquí é un problema de que temos que adaptarnos, e ás veces andamos un pouco a salto de mata porque é un campo novo para nós. Vamos a ver, este domingo temos unha manifestación en Compostela, a convoca a CIGA, e é en defensa dos servizos públicos, en defensa do tema da sanidade, a xente das galescolas que tamén tuvieron problemas, o sea, en defensa de todos os sectores públicos, no tema do ensino, o sea, o tema de destes compañeros que traballaban por tema de contraincendios, que tamén lle montan unha empresa, mandan unha empresa privada, o sea, todos esos comedores que queren desmantelar en favor de montar comedores privados. Entonces, o que se pretende facer é unha manifestación conxunta en canto a través de traballadoras de servicios públicos, que están vendo como podemos perder ben sociais, ben que son da comunidade, ¿no? Eso en breve. Por parte nosa, estamos a expensas do que nos organice a comisión o xunta de persoal, pero o que vamos buscando é este problema, que este sempre na rúa, que a xente, estamos contentos que a xente que está concienciada, pero a nosa esperanza é concienciar ao total da sociedade, ¿no? E polo menos ir concienciando cada vez a máis. Vamos a seguir facendo cousas de cara á cidadanía. Vamos a intentar manter a tensión todo o que poidamos, e vamos a cada vez vamos buscando cousas diferentes, porque realmente temos un grave problema de acceso aos medios de comunicación, ¿eh? Por eso agradecemos tanto que se nos invite a falar en ámbitos como este, onde podemos falar ca xente directamente, porque os mediadores naturais, que serían os medios de comunicación, non nos dan ningunha cancha. En realidade non son, como sabedes, mediadores naturais, sino que forman parte dunha parte dos intereses. Entón, pero a do outro día, a de fai dous días, era necesario. O sea, hai cousas que, enda que pareza que non, temos que manter a tensión tamén dentro do hospital, e os traballadores e traballadoras do hospital de vez en cando tamén temos que facer unha manifestación, inda que sexamos 1000, outra de 50.000 non. A cidadanía xa lle pedimos que salira, saliu unha vez, e ora nos tenemos que xestionar esos 50.000 como presión, pero non vamos a facer agora outra de 50.000. Temos que seguir facendo cousas para que a xente siga vendo que hai un conflicto, e tenemos que seguir buscando presión para intentar que cambien de opinión, e iso é o que estamos intentando. Non é fácil ás veces manter a presión, tendo en conta algo que decía Cándido, que é moi importante. Temos que manter a presión, pero temos que seguir gañando o apoio da cidadanía. Non podemos cometer erros de facer cousas que podan ser interpretados pola cidadanía como que van en contra dos seus intereses. Non estamos defendendo os intereses dunha parte, que poderían ser interpretados os intereses dos traballadores. Hai xente que podría entender que son os intereses dunha parte, que conste que son, eu son da xunta de persoal, e é lícito que defendamos os intereses dos traballadores da sanidade, é lícito, pero neste caso temos que defender e facer todo o que fagamos en función dos intereses da maioría da xente, que son, e a maioría da sociedade son os traballadores e traballadoras que se van a beneficiar dunha sanidade pública, e entón temos que todo o que fagamos facelo nesa línea. E xa digo, non sempre é fácil, pero estamos aí, e teredes noticias de que estamos preparando cousas, ¿eh? O sea que xa iremos informando. Bueno, nos tamén queremos agradecer que nos convidarades, e concretamente o compañeiro Manolo, que como podedes comprobar é unha persona moi capaz, moi pedagóxica, sí. E afortunadamente para vos non me tuve que aturar a mí.